Potrivit Eurobarometrului, în cazul unui referendum privind ieșirea din Uniunea Europeană, 65% dintre români ar vota împotrivă, doar 17% dintre cei intervievați optând pentru un ro-exit. La nivel european, apartenența la Uniune e percepută pozitiv de cei mai mulți dintre cetățenii continentului, 62%, un nivel record din 1983 încoace. Eurobarometrul a fost efectuat de Kantar Public în perioada 8-26 septembrie pe un eșantion de peste 27.000 de persoane la nivel european, între care 1000 de români. USR va sesiza astăzi avocatul poporului în cazul ordonanței de urgență pentru modificarea legilor justiției, un demers asemănător pregătește și celălalt partid de opoziție, PNL. Victor Ciorbea este în măsură să atace ordonanța Toader la Curtea Constituțională. El a intrat astăzi în concediu de odihnă. Potrivit ordonanței adoptate luni și publicate abia ieri în Monitorul Oficial, procurorii cu o vechime mai mică de 10 ani vor fi înlăturați din anchetarea dosarelor de la DNA, DIICOT și Parchetul General. Deputatul USR, Stelian Ion. Victor Ciorbea nu are absolut niciun motiv să stea deoparte și să privească nepăsător. Dacă va face acest lucru, din punctul nostru de vedere, înseamnă că nu își respectă funcția în care a fost pus acolo. Cum vedeți faptul că avocatul poporului a intrat în concediu de astăzi? E fabulos, adică ce să spun. Nu știm dacă a intrat o zi. Două săptămâni este în concediu. Da, foarte mult. Avocatul poporului nu este doar Victor Ciorbea, avocatul poporului este o instituție. Cineva acolo îi ține locul. Cineva acolo trebuie să ia o decizie. Noile condiții de vechime impuse procurorilor nu pot fi aplicate retroactiv, încalcă legea fundamentală, transmite conducerea DNA. Are detalii Iulian Ochi. Direcția Națională Anticorupție a trimis marți un punct de vedere către Consiliul Superior al Magistraturii, în care avertizează că aplicarea retroactivă a noilor condiții de vechime prevăzute de ordonanța Toader intră în conflict cu prevederile constituționale. În documentul semnat de șefa DNA, Anca Jurma, se precizează că dacă acest lucru se întâmplă, DNA pierde 34 de procurori. În plus, dacă se exclude din vechimea procurorilor și perioada în care aceștia au fost auditori de justiție în cadrul Institutului Național al Magistraturii, atunci instituția va pierde alți 23 de procurori. 57 de procurori ar fi afectați în total. Potrivit G4 Media, după publicarea ordonanței de urgență în Monitorul Oficial, DNA va pierde 57 din 150 de procurori, adică aproape 40% din totalul lor. Vizați sunt procurorii tineri, cei operativi, ceea ce înseamnă că vor pleca cei care lucrează efectiv la dosare. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Comisia Europeană începe astăzi un control în România. Specialiști de la Bruxelles verifică dacă autoritățile din țara noastră au procedat corect în lupta cu pesta porcină africană. Timp de o săptămână ei vor merge în zone cu mai multe focare și vor stabili dacă autoritățile române cheltuiesc cu folos banii europeni pentru combaterea pestei. Comisia avertizase guvernul asupra riscurilor încă din februarie anul trecut. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Controlul începe la București, la Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Apoi, specialiștii vizitează Laboratorul Național de Referință pentru Pesta Porcină Clasică și Pesta Porcină Africană, potrivit ziare.com. Delegația pleacă apoi în teritoriu, întâi la Brăila, unde face verificări la Direcția Sanitară Veterinară și vizitează ferma în care au fost uciși preventiv numai puțin de 140.000 de porci. Se deplasează apoi spre Tulcea pentru verificări la fonduri de vânătoare. Specialiștii Comisiei Europene și-au propus să viziteze și o serie de gospodării din mai multe județe din sud-estul țării pentru a verifica în ce fel previn oamenii simpli răspândirea pestei. Auditul se încheie la București cu o ședință în care se va evalua dacă autoritățile române și-au respectat angajamentele luate la Bruxelles și dacă au eficientizat într-adevăr sistemul național de luptă cu pesta porcină africană. Panică în Sinaia, un copil de 2 ani diagnosticat cu meningită a murit, iar un altul e internat în stare gravă în București. De frică, părinții nu și-au mai lăsat copiii la grădiniță. Direcția Județeană de Sănătate Publică a fost chemată la Sinaia pentru o anchetă epidemiologică. Transmite Diana Frâncu. O echipă a Direcției de Sănătate Publică Prahova a declanșat o anchetă epidemiologică la grădinița din Sinaia la solicitarea conducerii unității de învățământ după ce un copil în vârstă de 2 ani diagnosticat cu meningită acută bacteriană a murit. Copilul a fost tratat inițial la Spitalul de Pediatrie din Sinaia, dar pentru că starea de sănătate s-a agravat, medicii au decis să-l transfere la Spitalul Clinic pentru Copii Marie Curie din București, unde a și murit. Un alt copil de aceeași vârstă cu primul și tot din Sinaia se află internat în stare gravă la Institutul Matei Balș din capitală. deși a fost și el suspectat de meningită, diagnosticul final este de pleurezie, o boală care este produsă tot de o bacterie. Pe fundul acestor cazuri grave, părinții din Sinaia s-au panicat și au refuzat să-și mai trimită copiii la grădiniță de teamă să nu contacteze și ei boala. Aurora Arieșan, directorul coordonator al unităților de învățământ din Sinaia. Le-am explicat exact situația, le-am dat toate lămuririle, astăzi am avut doar 17 absenți care sunt cu probleme normale, răceli și așa mai departe. Dar nu se panicheze, nu este o boală virală, își pot aduce copiii în grădiniță fără probleme. Arieșan a precizat că a solicitat ajutorul specialiștilor din cadrul Direcției de Sănătate Publică Prahova, iar o echipă de medici se va deplasa în cursul zilei de astăzi la Sinaia pentru a preleva probe din grădinița unde erau înscriși copiii bolnavi. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. Fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Marian Burci, a trimis în judecată în dosarul decontărilor fictive, e președintele unei comisii la rezidențiat. Dezvăluirea îi aparține fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, după cum relatează Teodor Tiță. 19 candidați ar urma să susțină examenul de rezidențiat în fața lui Marian Burcea, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea influenței. Fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este șeful Comisiei de Oftalmologie de la acest examen programat pentru mâine la ora 9. Marian Burcea a fost trimis în vară în judecată de către DNA în dosarul decontărilor fictive în care frauda este de peste 4,5 milioane de euro. Este vorba de un dosar de decontări ilegale ale unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive. Asta în timp ce bolnavi aflați în faza terminală sau imobilizați la pat nu beneficiau de servicii pentru că nu existau fonduri, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook, cel care a semnalat această situație. Examenul pentru obținerea titlului de specialist pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii care finalizează pregătirea în specialitate începe astăzi și se va încheia pe 23 noiembrie. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Unul dintre apropiații prințului moștenitor saudit s-ar afla printre suspecții de dispariție a jurnalistului Jamal Khashoggi. Potrivit publicației The New York Times, care citează surse ale anchetei oficiale, investigatorii vorbesc deja despre crimă. Khashoggi ar fi fost ucis, iar corpul său tranșat în consulatul saudit din capitala Turciei. Unul dintre bărbații identificați ca făcând parte dintre cei responsabili de dispariția ziaristului face parte din anturajul prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman. Cu detalii, Iulia Verbancu. Potrivit cotidianului american The New York Times, care probează cu fotografii, Maher Abdulaziz Mutreb l-a însoțit pe prințul moștenitor în timpul deplasărilor din Statele Unite în luna martie anul acesta, precum și la Madrid și Paris în aprilie. Autoritățile turce au făcut publică o fotografie cu el la sosirea pe aeroportul din Istanbul. The New York Times adaugă că alți trei suspecți ar avea legături prin martori sau alte surse cu serviciile de securitate afiliate prințului moștenitor. Un al cincelea suspect este un medic legist ce a ocupat posturi de înalt responsabil în Ministerul Saudi de interne. Cel puțin 9 din cei 15 bărbați suspectați acum de autoritățile turce au lucrat pentru serviciile saudite de securitate, armată sau alte ministere. Oficial, prințul moștenitor Mohammed bin Salman și tatăl său, regele Salman, neagă că ar avea vreo informație despre soarta jurnalistului căzut în disgrația familiei regale și instalat în Statele Unite anul trecut. După ce Jamal Khashoggi a dispărut pe 2 octombrie intrând în consulatul saudit din Istanbul pentru unele demersuri administrative, autoritățile turce au ajuns la concluzia că el a fost asasinat în sediul consulatului de o echipă venită din Arabia Saudită. Până acum, Riadul a declarat că jurnalistul a părăsit rapid reprezentanța diplomatică, însă nu există probe care să susțină o astfel de afirmație. Urmează știrile din sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Echipa națională sub 21 de ani își propune un obiectiv îndrăzneț după calificarea istorică la campionatul european. După victoria 4-0 cu Liechtenstein, cu care micii tricolori și-au asigurat prezența la turneul final de anul viitor din Italia, selecționerul Mirel Rădoi se gândește la un parcurs cel puțin până în semifinale. Vom vedea cum vom aborda acest campionat european, pentru că va trebui să știm dinainte cu ce gânduri plecăm. Ne vom bate pentru primele 4 poziții pentru a merge la Olimpiadă sau vom face doar o simplă prezență? Din punctul meu de vedere, în acest moment vorbim despre locurile 1-4 pentru a putea să mergem la Olimpiadă. În victoria cu Liechtenstein din ultima etapă a preliminarilor, George Pușcaș a reușit o dublă, iar Ianis Hagi și Adrian Petre au marcat câte o dată. România și-a câștigat astfel grupa cu 2 puncte avans față de Portugalia, care a învins aseară Bosnia cu 4-2. La campionatul european de tineret s-au mai calificat Spania, Franța, Anglia, Germania, Belgia, Serbia, Croația și Danemarca, plus Italia, gazda turneului final. Ultimele 2 participante se vor decide în urma unui baraj. Se vor forma 3 grupe de câte 4 echipe, iar în semifinale vor ajunge câștigătoarele și cel mai bun loc 2. Franța a învins Germania în Liga Națiunilor 2-1 după ce a fost condusă la Paris până în minutul 62. Kroos a transformat un penalti în primul sfert de oră după un hands comis de Kimpembe. Campioana mondială a întors rezultatul prin dubla reușită de Antoine Griezmann, al doilea gol tot din lovitură de pedeapsă în minutul 80. Tot aseară, Ucraina a învins cu 1-0 Cehia și și-a asigurat promovarea în primul eșalon, fiind lidera grupei cu maximum de puncte după 3 etape. În seria a treia, Bulgaria cu portarul Astrei Plamen Iliev titular a fost învinsă cu 1-0 de Norvegia și devansată de nordici pe primul loc, însă la